और उस दिन से डरो जिसमें तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ लौटाया जाएगा, फिर हर नफ्स को पूरा पूरा बदला दिया जाएगा जो उसने कमाया और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा।